Anumite majorări de prețuri sau micșorări de prețuri? Nu sunt șofer. Sincer, nu alimentez și nu cunosc prețul. Reacția ministrului Tudorel Toader după ce plenul CSM a decis cu majoritate de voturi să avizeze negativ proiectul de modificare a legilor justiției. Votul negativ exprimă și dorința de conservare a actualelor privilegii pe care magistrații le au. Rovana Plumb, unul dintre miniștrii acuzați în afacerea Belina, și-a studiat dosarul la Comisia Juridică din Camera Deputaților și autoritățile catalane sunt hotărâte să organizeze duminică un referendum pe tema independenței, consultare populară care a fost considerată ilegală de justiția spaniolă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Continuă să vină vești proaste din zona bancară, cresc ratele la creditele în lei, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la cele mai multe credite în lei, își continuă creșterea puternică. Ieri a ajuns la 1,46% față de 1,25% nivelul de miercuri. În același timp, ROBOR la 6 luni, indice folosit pentru a calcula dobânzile pentru creditele ipotecare, a crescut de la 1,35% la 1,57%. Principala consecință a acestui fenomen va fi o creștere a ratelor pentru împrumuturile în lei, a declarat la Europa FM consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. Cei care au credit în lei, și sunt mulți români care au credit în lei, ei sunt îngrijorați pentru că, mai ales acest robor de la 3 luni, este un reper pentru creditul lor. Dar important este că, chiar dacă acest salt este ceva mai mare. Este o creștere semnificativă, dar nu o creștere alarmantă. Consecința directă este aceea că ratele vor fi mai mari. De văzut ce înseamnă mai mari cu 1-2%. Dar care sunt cauzele? Una dintre ele este creșterea prețurilor de consum ca urmare a măsurilor adoptate de guvernanți. Un exemplu este introducerea supraaccizei la carburanți, care duce nu doar la scumpiri la pompă, ci și la creșterea prețurilor pentru toate produsele și serviciile, susține reprezentanții BNR. În același timp, profesorul universitar Cristian Păun, prodecan la ASE, explică la Europa FM faptul că este o criză de bani pe piața bancară, în condițiile în care și statul se împrumută masiv pentru a-și acoperi găurile din buget. Posibila explicație ar fi odată această foame de lichiditate a statului român care obligă companiile de stat să transforme rezervele lor contabile în bani pe care să-i transfere apoi către bugetul statului și avem niște resurse importante, câteva sute de milioane bune în momentul de față luate dinspre zona companiilor de stat, rezervele acestora și transferate către buget. Asta ar fi o primă explicație. O a doua explicație este legată de faptul că în continuare statul acționează pe piață ca și orice alt operator acoperindu-și găurile bugetare prin împrumuturi, deci el cere bani pe lângă dividende, cere bani în calitate de debitor. Au crescut și prețurile la carburanți, dar nu toată lumea observă. Al doilea om în stat îi sfidează pe șoferi, de data asta nu s-a mai băgat în față la coada de la permise. Acum Călin Popescu-Tăriceanu susține că benzina și motorina nu s-au scumpit după ce guvernul a introdus supraacciza. Eu n-am văzut nicio scumpire la carburant. Știu că s-au întâmplat anumite majorări de prețuri sau micșorări de prețuri. Aveți mașină? Vă duceți la benzinărie să cumpărați benzină sau motorină? Nu. Păcat, eu mă duc. Sunt niște diferențe de preț foarte mari între diferite rețele de distribuție și între stațiile de benzină care sunt, de exemplu, în București, în alte zone din țară. Imediat a venit replica purtătorului de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis. Domnia sa pare pur și simplu rupt de realitate, chiar de realitatea economică, ceea ce e foarte straniu pentru un fost prim-ministru. De exemplu, dânsul ne spune senin că prețul carburanților a rămas neschimbat după introducerea accizei. Domnule Tăriceanu, cred că adevărul îl puteți afla foarte simplu întrebând orice român care a cumpărat combustibil în aceste zile și care a trebuit să scoată mai mulți bani din buzunar. Probabil șoferul este cel care îi alimentează mașina din bugetul Senatului, așa că lui Călin Popescu-Tăriceanu nu-i pasă cât costă benzina și de aceea face afirmații care nu au nicio legătură cu realitatea, a fost reacția liderului PNL Ludovic Orban. Nu știu cum n-a văzut domnul Tăriceanu creșterea prețurilor la pompă, înseamnă că nu alimentează el. Cât costă carburanții, nu știe nici ministrul energiei. Toma Petcu a declarat într-o conferință de presă că nu cunoaște dacă prețul carburanților s-a majorat în ultima vreme. Am carnet, nu sunt șofer. Sincer, nu alimentez și nu cunosc prețul. Mai mulți bani pentru biserici și monumente. Consiliul General al Capitalei a aprobat rectificarea bugetară. Cele mai mari sume se taie de la infrastructură, 175 de milioane de lei. Ioana Dumitrescu. Bugetul pentru biserici și pentru administrația monumentelor este suplimentat cu 16,7 milioane de lei și Centrul de Creație, Artă și Tradiție primește în plus 10,5 milioane de lei. Se dublează suma alocată pentru realizarea ansamblului monumental Regele Ferdinand I la aproape 15,8 milioane de lei și se alocă peste 1 milion de lei pentru realizarea monumentului Regina Maria a României. În schimb, se reduc fondurile pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic din centrul istoric. În ceea ce privește străzile și parcările din București, bugetul e redus cu peste 1,7 milioane de lei, de la 4 milioane de lei. Sumele alocate pentru construirea parcărilor subterane în Piața Constituției, la Sala Palatului și în Piața Rahova scad de la 8 milioane de lei la 400 de mii de lei. Nu se mai dau deloc bani pentru semaforizarea 38 de intersecții, iar bugetul pentru colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor va fi redus și el cu peste 3 milioane de lei. Se taie și din fondurile alocate pentru înființarea de noi subunități de pompieri în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, de la 3 milioane de lei la aproape 300 de mii de lei. Ascultați știrile Europa FM. Reacția ministrului Justiției după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ proiectului de reformă a legilor justiției. Magistrații vor să-și păstreze actualele privilegii, susține Tudorel Toader. Într-o emisiune televizată, ministrul a amintit că în trecut judecătorii și-au acordat singuri o majorare de salariu de 50%, anulând abrogarea unei legi de către Parlament. Elena Tudor vine cu detalii. Tudorel Toader a spus într-o emisiune la Antena 3 că votul din CSM a fost predictibil. Votul negativ exprimă și dorința de conservare a actualelor privilegii pe care magistrații le au. La un moment dat, judecătorii au dat o decizie, iar pe cale de consecință, toate salariile magistraților au crescut cu 50%. Președinta Curții Supreme, Cristina Tarcea, a dezvăluit că a dat aviz favorabil modificărilor legilor justiției, deși a explicat că nu e de acord cu trecerea inspecției judiciare la minister. Am acceptat această variantă, să-mi exprim votul în această poziție, pentru că îmi era tare teamă că dacă rezultatul final va fi acela de respingere a proiectului, vor fi ignorate cu desăvârșire observațiile noastre. Între timp, președintele Klaus Iohannis a transmis că evaluarea CSM coincide cu analiza sa despre reforma justiției. Chiar dacă acest aviz este unul consultativ, guvernul și parlamentul nu au cum să ignore acest semnal clar venit din partea CSM. Nemulțumirea a stârnit mai ales intenția de a trece inspecția judiciară, instituția care constată eventuale abateri în actul de justiție din subordinea CSM, care este un for profesional, în cea a ministrului justiției, numit politic. De asemenea, președintele țării ar urma să fie exclus din procedura de numire a procurorilor șefi. Și misiunea Statelor Unite la București se declară îngrijorată că propunerile ministrului Tudorel Toader ar putea opri România din ceea ce a realizat până acum în lupta împotriva corupției. Într-o declarație la Digi24, ambasadorul american Hans Klem a avertizat că unele modificări la legile justiției ar putea inversa parcursul României în ceea ce privește statul de drept. Alexandra Stănescu. Guvernul Statelor Unite ia propunerile ministrului Justiției în serios și este profund îngrijorat, a spus ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klem. El amintește progresele României în domeniul statului de drept, care au făcut ca țara noastră să devină, în opinia sa, un etalon regional. Ambasadorul mai spune că România a făcut pași foarte importanți pentru a avea un sistem judiciar independent și un parchet anticorupție puternic și acum, prin modificările propuse legilor justiției, parcursul bun al României ar putea fi inversat. România ar putea să nu rămână pe acest traseu care a fost stabilit în urmă cu 14-15 ani, a subliniat Hans Klem. În afacerea Belina, între timp, Rovana Plumb a mers ieri la Comisia Juridică din Camera Deputaților pentru a studia dosarul transmis de procurori, în baza căruia anchetatorii cer parlamentarilor să avizeze începerea urmăririi sale penale. Consider că este un atac pentru destabilizarea statului de drept și a ordinii constituționale. Ce să ne spuneți ce fel de probe au procurorii? Nu pot da niciun detaliu din dosar. Da, v-a șocat ceva din ce ați citit acolo? De obicei, mă șochez foarte greu. Ce pot să vă spun este că e un atac la guvern și un atac la PSD. Situația în care se află partidul de guvernământ după declanșarea afacerii Belina va fi analizată astăzi. Liderii PSD se reunesc la Suceavița. În comitetul executiv va fi făcută și o analiză a cabinetului condus de Mihai Tudose. Ascultați știrile Europa FM. Cel puțin 10.000 de liceeni și studenți catalani aflați în grevă au manifestat în centrul Barcelonei în apărarea referendumului pe care liderii separatiști din Catalonia vor să-l organizeze duminică, deși a fost interzis de Curtea Constituțională. Andrei Paleu alături de noi cu informații suplimentare. Bună dimineața tuturor! În ciuda numeroaselor avertismente primite, guvernul regional se joacă de-a șoarecele și pisica, ascunzând urne, buletine de vot sau deschizând site-uri pe internet pe care alegătorii le pot consulta să afle adresa secției la care se pot prezenta. Executivul de la Madrid și justiția sunt hotărâte să nu lase referendumul să se desfășoare, mobilizând peste 10.000 de polițiști și membri ai gărzii civile pe străzi. Consultarea, cum spuneai, e programată duminică. Între timp, Comisia Europeană a transmis în ultimele săptămâni că subiectul este unul de problemă politică internă a statului iberic. În fine, Banca Spaniei a apreciat că tensiunile din Catalonia, care produce 20% din produsul intern brut al țării, ar amenința creșterea economică. Andrei Paleu, mulțumim. Știrile Europa FM. La final, vreme răcuroasă astăzi în majoritatea zonelor, în sud, în est și local în centru, chiar rece pentru această perioadă din an. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 18 grade. O zi rece și astăzi în capitală pentru sfârșitul lunii septembrie. Maxima nu trece de 15-17 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a câștigat cu 2-1 în Elveția meciul cu FC Lugano și a obținut prima victorie după 5 ani în deplasare în grupele Europa League. Roșialbaștri au fost conduși din minutul 14, dar după o primă repriză despre care antrenorul Nicolae Dică spune că a fost cea mai slabă din mandatul său, au revenit prin golurile marcate de Budescu și Junior Moraiș. Cei doi foști jucători ai Astrei au înscris la jumătatea reprizei secunde în interval de numai 7 minute. Introdus la pauză, tânărul Denis Man a fost din nou remarcat, a pasat decisiv la primul gol și a contribuit esențial și la al doilea. În celălalt meci din grupă, Victoria Pâljen a învins-o cu 3-1 pe Hapoel Beierșeva. FCSB conduce cu maximum de puncte, urmată de cehi și izraelieni cu câte 3. Următorul meci european al vicecampioanei României va fi peste 3 săptămâni, tot în deplasare la Beierșeva. Aseară, surpriza rundei s-a produs în Spania. Athletic Bilbao a pierdut acasă 0-1 cu Zorya Luhansk din Ucraina, echipă care mai câștigase doar două din precedentele 11 meciuri jucate sezonul acesta. Meci spectaculos în Italia, AC Milan Rijeka 3-2, rossonerii conduceau cu 2-0 în minutul 84. Croații au egalat însă, iar Curtone a marcat golul victoriei pentru AC Milan în al 4-lea minut de prelungire. Florentin Matei a rămas pe banca de rezerve a lui Rijeka. Răsturnare de scor reușită de Dinamo Kiev în deplasare la Partizan Belgrad, care a condus cu 2-0 la pauză. Ucrainenii s-au impus 3-2 cu o dublă a fostului atacant al Gloriei Bistrița, Junior Moraes. Everton a remizat 2-2 cu Apollon Limassol, care a egalat în minutul 88 la scurt timp după ce a rămas în inferioritate numerică. În fine, Ludogorets, cu moții titular și Cheșeru intrat pe final, a învins-o cu 2-1 pe Hoffenheim, care a avut 1-0 la pauză, iar Ștefan Radu a fost integralist la Lazio în victoria 2-0 cu Zulte Varzhem. Garbine Muguruza a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Wuhan. Lidera mondială a fost învinsă de campioana de la Roland Garros, Elena Ostapenko, numărul 10 WTA. Letona a revenit după ce nu a luat decât un game în primul set și s-a impus apoi cu 6-3-6-4. În semifinale, Ostapenko va întâlni pe australianca Ashley Barty, care a învins-o pe Carolina Pliskova, cap de serie numărul 3, scor 4-6-7-6-7-6. Nu, stai așa. Ba, n-ai gândit-o rău, normal, că fiind vorba de FCSB, vezi, zice că, vezi, Doamne, a fost o greșeală. Că sunt momentele astea de glorie ale roșialbaștrilor. Păi, ce seară am avut ieri. Ce, ai dormit neîntors? Da, până la pauză a fost minunat. Și până te-ai culcat, ce bătut stau, că nu m-am culcat, am fost 10 minute neatent. Asta. Practic. Da, nu, a revenit frumos FCSB aseară. Uh-huh. Fiul meu a fost foarte fericit. Au marcat două goluri superbe, Budescu și Vezi, Vlad, își revine fotbalul românesc și noi nu știm să apreciem asta. Ne cresc copiii, domne, cu FCSB, cu inițiale. Vai de noi! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, cause I ain't going anywhere. No. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Asta ar trebui să fie starea voastră de vineri dimineață. The Lazy Song de la Bruno Mars, 7:17. Bună dimineața, deșteptarea e prin preajmă. Bună dimineața! În sensul că e în aparatele de radio, exact acolo unde trebuie să fie. Și în inimile noastre și din inimile noastre pleacă spre sufletele voastre. Ce frumos! Se uite Luca, clipește la... Dar Luca pare foarte impresionat. În sensul în care nu-l mișcă nimic în dimineața. Nimic, frățioare. Câți bani avem la dublu sau nimic? 2400 de euro avem la dublu sau nimic în dimineața asta. Asta înseamnă să ai responsabilitate, da? Da, presiune pe Luca. Am și culinaria, am atâta treabă. Înseamnă să ai standarde în viață, e important să știi la ce te raportezi, să ai modele în viață, puncte de referință. Da. Domnul Liviu Pop, de exemplu, domnul ministru al educației Liviu Pop, i-a transmis public filosofului Andrei Pleșu că îi pare rău, dar nu-l poate lua drept model, nu se ridică la înălțimea standardelor sale. Domnul Pop e dezamăgit. La genunchele și nu se ridică. Da. E dezamăgit la genunchile broaște, da, zice. Da, bine, ok. Da, domnul Pop e dezamăgit de domnul Pleșu, înțelegeți? Adică n-are înălțimea morală potrivită ca să fie model pentru domnul Pop. Este un conflict, o polemică, dacă vă puteți imagina așa ceva, Pleșu-Pop. Pleșu-Pop. Domnul Pleșu a scris recent pe blogurile Adevărul că, citez, un ministru al învățământului ar trebui să fie ceva mai instruit decât un corigent de-a cincea la română. Așa a scris? Da, ce mi se pare o jignire că eu îi dădeam cam clasa a șaptea, dar domnul Pleșu poate... Asta e drept răspuns, domnul Pop a scris și dânsul pe Facebook, citez, îi mulțumesc domnului Pleșu pentru că mă onorează cu atenția sa, dacă nu cu vorbe alese. Mi-aș fi dorit să fi fost dumnealui un reper cât a fost ministru, l-aș fi luat ca model, oricând apreciez un exemplu de calitate. Din păcate, nu oricine reușește să țină ștacheta sus, dovada faptului că mândria bate tichia, inclusiv pentru unii cu pretenții de intelectualitate și eleganță. M-a rupt cu treaba asta. Deci domnul Pleșu are... Câte șeruri are?